พอสาธยายจนจิตตื่นตัวแล้วจะพิจารณาได้นะก็สาธยายออกเสียงก็ได้หรือที่แน่ๆก็หลีกเลี่ยงอิริยาบถที่มันใกล้ต่อความง่วงเนี่ยนะสมมุติถ้านั่งอยู่นอนอยู่แล้วมันง่วงก็มานั่งซะนั่งอยู่แล้วมันง่วงก็ไปยืนซะยืนแล้วก็ยังง่วงอีกไปเดินซะถ้าเดินแล้วก็ยังง่วงอีกก็เดินต่อไปอย่าไปเลิกแต่ก็ต้องดูนาฬิกาด้วยนะให้มันพอดีหน่อยเดี๋ยววันแรกทำเป็นขยันวันที่สองสลบสไลด์อีก3วันเนี่ยนะบางคนเนี่ยจริงๆนะเขามีบางแห่งที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยคือพระเนนบางกลุ่มนี่บางทีท่านก็ไม่ฉลาดจริงๆอุ้ยระดมกันมาปฏิบัติเอาภาคเพียรเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืน1วันกับ1คืนผ่านไปพักผ่อนอีก3วันจะได้คืนสู่ภาวะปกติบอกว่านั่นเนี่ยมันเกินไปแล้วมันผิดธรรมชาติเนี่ยนะทำซะเสียหายเลยอ่ะระดมกันมาปฏิบัติร่วมกันเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนอีก3วันเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเอาไหมให้คนงานมาระดมทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วก็หลับพักผ่อนลาพัก7วันเนี่ยนะแล้วก็มาทำอีกหามรุ่งหามค่ำวันเดียวแล้วก็หลับอีก7วันเนี่ยนะจะได้ประโยชน์อะไร นี่ก็เหมือนการหาความพอดีหาความเหมาะสมให้พบแล้วก็วิจัยเพราะตอนง่วงๆเนี่ยนะเป็นสมัยที่เอาอริยสัจมาคิดทำได้ยังไงนะไปลองทำดูนะแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วทีนี้เป็นสมัยที่ต้องเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์จะต้องภาคเพียรนะอย่าลืมนะอะไรเป็นเหตุใต้ให้เกิดความเพียรสังเวคปทัฏฐานโนความสังเวชเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรสมมติถ้าง่วงก็ตั้งคำถามง่ายๆว่าคนง่วงเนี่ยตายได้ไหมตายได้ถ้าเราง่วงอย่างนี้แล้วตายเราเกิดที่ไหนดีเอาไหมทีนะมิทะสง่วงก็มีสัมมาเนนอยู่รูปหนึ่งเกิดมาเนี่ยพระใช้งานมากเน้นตื่นแต่ดึกนะเน้นมาประเคนนี่หน่อยมันก็ตื่นแต่ดึกใช่ไหมพวกอายุตั้งอ่ะ10 12 13 14เนี่ยโอ้ยเป็นคนชอบหลับเป็นวัยที่ชอบหลับมากเนี่ยนะคือถ้าตื่นแล้วก็วุ่นวายไปหมดเลยนะท่านนิ่งเมื่อไหร่ก็แปลว่าเขาหลับเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะท่านนิ่งแล้วก็วุ่นวายอีกท่านหมายความว่าถ้าตื่นแล้วก็วุ่นวายท่านนิ่งเมื่อไหร่ได้ยินเงียบแปลว่าหลับหมดแล้วอย่างเงี้ยเขามีปกติอย่างนั้นทีนี้มันมีเนนอยู่องค์หนึ่งที่เป็นคนชอบหลับมากพอชอบหลับมากทีนี้มันบางทีก็พระให้ประเคนของให้อะไรเป็นต้นเนี่ยมันเสียเวลานอนเขานะก็เลยตั้งความปรารถนาขอให้ได้นอนให้สมปรารถนาเลยให้สมหวังตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้นอนอยากนอนมากทีนี้ไอ้ความที่อุปนิสัยที่ตัวเองอยากนอนมากแกก็เลยอกุศลบางอย่างเป็นปัจจัยก็เกิดเป็นพญานาคแกนอนเป็นพุทธันดรเลยเนี่ยนะแกนอนทิ้งนอนลืมเลยนะแกนอนเป็นหมื่นหมื่นล้านปีนะหลับยาวขนาดนั้นนะก็จากพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งไปถึงอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นหลายหมื่นล้านปีนะนานมากเลยนะแกหลับได้ยาวเป็นพุทธันดรเลยอย่างเช่นกาลนาคราชเนี่ยนะนาคราชตรงที่ลอยถาดนี่ก็หลับเป็นพุทธันดรเลยนะหลับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะลอยถาดดังกริ๊กก็ตื่นมาชมพระพุทธเจ้าแล้วก็หลับต่อมาจนพระพุทธเจ้าองค์นี้ลอยถาดบอกว่าโอ้เมื่อวานก็ตรัสรู้อีกองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็ตรัสรู้อีกองค์หนึ่งนะอย่างเงี้ยนะก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าเสร็จก็หลับต่อไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็โหเป็นนักนอนอมตะเลยนะนอนจริงๆเพราะฉะนั้นก็สมัยนั้นที่จะต้องเอาไหมไปนอนที่นั่นนะถ้าเราเกิดเป็นอบายบางอย่างก็นอนอย่างเดียวเลยนะดีไหมก็ไม่ดีใช่ไหมนี่นะถ้าเราไม่รีบภาคเพียรพยายามปล่อยให้ทีนะมิทะครอบงำท่วมทับอย่างนี้แล้วเนี่ยนะวันเวลาก็ผ่านไปเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยไม่เสียดายคือคนเนี่ยนั่นแปลกนะว่าไอตอนที่มันมีชีวิตอยู่ตอนที่สุขภาพดีแข็งแรงนะไม่ค่อยเสียดายชีวิตเท่าไหร่ไม่ค่อยเสียดายนอนป่วยเกือบตายเนี่ยแหละมองแหมชีวิตวันหนึ่งมันมีค่าเหลือเกินมีกี่หมื่นกี่แสนก็ไปอุดให้หมดให้มันยืดสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ดีแต่ไอตอนที่มันแข็งแรงสุขภาพดีเต็มเปี่ยมนะแหมใช้จ่ายไม่ประหยัดเลยเนี่ยนะใช้ชีวิตเปลืองมากแต่ละวันเนี่ยนะใช้ชีวิตในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เปลืองจริงๆเนี่ยนะไปเรียกคืนเอาตอนไหนตอนเกือบจะตายเพราะฉะนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนั่นเป็นความเสียหายแล้วนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรามีอยู่ทำไมไม่ใช้ให้คุ้มค่าล่ะนะผลบุญที่เราได้มาขนาดนี้ทำไมใช้ให้ไม่ทำไมไม่ใช้ให้มันคุ้มค่าจริงๆเนี่ยนะใช้ยังไงให้มันคุ้มก็ด้วยการเจริญและปฏิบัติตามที่โดยเฉพาะตามโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะถามว่าจิตท้อแท้หดหู่เมื่อไหร่ก็เจริญปีติสัมโพชฌงค์ทำยังไง ปีติจะเกิดได้เพราะการเจริญพุทธานุสติมันก็ไปเจริญพุทธานุสติปีติจะได้อะไรจะได้เกิดขึ้นเจริญธรรมานุสติก็จะได้มีปีติเจริญสังขานุสติเจริญศีลานุสติเป็นต้นก็ปีติก็จะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ง่อยเลยนะถ้าอย่างนี้ล่ะแสดงว่าไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะพูดว่าเขามากเลยเขาโกรธจริงๆก็บอกตัวเองอะไรทำไมว่าถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ปีติเนี่ยโอ้เราเสียหายแล้วนะคือเหมือนกับอะไรนะเป็นคนที่มีปัญหามากป่วยไข้แล้วนึกถึงหมอใหญ่หมอจะให้ยาให้หายป่วยนะนึกถึงหมอแล้วก็นั่นแหละนะก็แสดงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเป็นคนยากจนแห้งแล้งกันดารมีคนที่เขาจะเอาทรัพย์มาให้เราใช่ไหมเราได้ยินถึงคนที่จะเอาทรัพย์มาให้เราก็เฉาอีกก็แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันคนที่ทุกข์อยู่ในวัฏฏะเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ายังไม่ปีติพระองค์บอกว่าสมควรแล้วที่จะสังเวชเนี่ยนะควรแล้วที่จะสลดใจเป็นอย่างมากควรสลดจริงๆนะคือให้รู้ถือว่าเราเป็นเอามากแล้วนะมากจิตใจเป็นอย่างนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ชุ่มชื้นไม่กระชุ่มกระชวยอีกก็แสดงว่าอาการนี้เป็นเอามากจริงๆขนาดพระพุทธเจ้ายังช่วยเหลือเราไม่ได้ควรจะสังเวชแล้วใช่ไหมนี่นะเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรายังไม่ปราบเริ่มยังไม่ปีติแสดงว่าเราเนี่ยน่าสงสารมากแล้วนะนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลใช่ไหมพระองค์ยังเหาะมาบอกจงลุกขึ้นเถิดภิกษุยังไงก็ยังชั่วนะใช่ไหมตอนนี้ใจเราต้องนึกไปหาพระพุทธเจ้าเองนะแล้วนึกถึงโอวาทของพระองค์ที่ประทานให้ไว้ก็ทำได้เท่านั้นแหละสรุปว่าเมื่อง่วงเหงาหาวนอนสมัยที่จิตเริ่มซึมเริ่มเฉยๆเริ่มเบลอๆเนี่ยช่วงนี้แหละเหมาะแล้วที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์และเจริญปีติสัมโพชฌงค์ทีนี้ถ้าเจริญไปเจริญมาเนี่ยนะคือมาหาความพอดีค่อนข้างยากนะทำไปทำมาฟุ้งอีกแล้วเนี่ยนะทำไปไอ้ฟุ้งเป็นยังไงฟุ้งซ่านก็คิดง่ายๆแบบฟุ้งซ่านนี่ก็คืออย่างอ่านพระไตรปิฎกอยู่หน้าเดียวคิดได้ตั้ง20เรื่องอย่างเงี้ยนะที่ไม่เกี่ยวกับในหน้านั้นเลยอ่ะไอ้อย่างงี้แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมเขาก็มีนะพระบางรูปก็เป็นอย่างนั้นนะพอเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกไปนะใจนี่คุยกับเพื่อนได้ตั้งหลายเรื่องแล้วตาเนี่ยดูหนังสือพระไตรปิฎกจริงอ่ะนะแต่ว่าใจเนี่ยสนทนากับเพื่อนนี่ได้ไปตั้งหลายเรื่องแล้วดีไม่ดีเนี่ยไปชวนเพื่อนอ่านหนังสือไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกแล้วอันนั้นแสดงว่ามันฟุ้งซ่านมากงั้นคำว่าฟุ้งซ่านแปลว่าแป๊บเดียวเนี่ยคิดได้ตั้งหลายเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์สักเรื่องเลยนั่นแหละฟุ้งซ่านแล้วล่ะเพราะเมื่อใดที่จิตฟุ้งซ่านอุทธัจจกำเริบนะสมัยนั้นเป็นเหมาะแล้วที่จะเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เหมาะที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เหมาะที่จะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เช่นอะไรคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะบางคนเนี่ยฟุ้งเจือด้วยราคะจริงๆนะบางคนเนี่ยฟุ้งสลับกับราคะบางคนเนี่ยฟุ้งเจือด้วยโทสะเพราะฉะนั้นถ้าฟุ้งเจือด้วยราคะก็น้อมไปมนสิการอสุภะถ้าบางคนฟุ้งเจือด้วยโทสะก็น้อมไปเจริญเมตตาหรือเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยนะเจริญอสุภะเจริญเมตตาเป็นต้นจนจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิแล้วก็อุเบกขาเรียกว่าตัตระมัชตตาทีนี้นัยยะตัวแรกนะโพชฌงค์ข้อที่2 3 4โพชฌงค์2 3 4 2ก็คือธรรมวิจัยใช่ไหม3วิริยะ4ปีติ2 3 4นี้เอาไว้กำจัดความกำจัดทีนมิทะนะส่วน5 6 7คือปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงเป็นตัวกำจัดความฟุ้งซ่านแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดนะว่าตอนนี้ฟุ้งนะตอนนี้ชักท้อแล้วตอนนี้ท้อตอนนี้ฟุ้งตอนนี้ฟุ้งตอนนี้ท้ออะไรเป็นเครื่องจำแนกมาตรวจเช็คสภาพจิตเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการตรวจเช็คสติสัมโพชงนี่แหละเป็นเอกเป็นอันเดียวที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่โพชฌงค์ทุกข้ออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากล่าวสตินั่นแหละว่าเป็นประโยชน์แก่โพชฌงค์ทุกข้อเนี่ยนะสัพพัทธกังเนี่ยนะสัพพัทธกะแปลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงเพราะสติเนี่ยแหละจะเป็นตัวกำหนดตอนนี้ฟุ้งแล้วนะคือเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนตลอดเวลาเนี่ยนะ แต่ขณะเดียวกันถ้าใครไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยฟุ้งก็เลยนึกว่าโอ้ยตอนฟุ้งมากเรียกว่าฉันเนี่ยกำลังทำวิจัยนะเขาบอกว่าไอ้ปฏิรูปกะความหลอกลวงเนี่ยนะคือความหลอกลวงอ่ะเสมือนอย่างเช่นอะไรนะศัตรูที่มาในคราบของมิตรก็เหมือนมิตรใช่ไหมแต่แปลว่าเหมือนมิตรเลยเหมือนผู้หวังดีแต่ไม่ใช่หวังดีอย่างเงี้ยเรียกว่าเหมือนชั้นใดก็ดีเนี่ยนะเขาบอกว่าทีนะมิทะเนี่ยมันลวงว่าเป็นคนมีสมาธิคนง่วงๆเบลอๆอะไรนะคนง่วงๆอยากจะหลับอย่างเดียวนะทำเหมือนมันหลอกมาว่าเหมือนคนแหมมักชอบสมาธิมากที่ไหนได้ง่วงทีนี้คนฟุ้งซ่านอุ้ยเหมือนกับว่าเขาชอบวิจัยชอบวิปัสสนาอุ้ยใคร่ครวญละเอียดถี่ยิบไปหมดที่ไหนได้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นอุทธัจจกุกุจะมันลวงว่าเป็นคนชอบวิจัยชอบวิปัสสนาทีนะมิถะมันลวงว่าเป็นคนชอบสมาธิแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะนั่นเจริญนิวรณ์ทีนะมิถะเป็นอะไรเป็นนิวรณ์ใช่ไหมอุทธัจจก็เป็นนิวรณ์ระวังนะไม่ใช่โพชฌงค์ไปเจริญนิวรณ์เข้ากันนึกว่าเป็นโพชฌงค์เนี่ยนะที่ไหนนิวรณ์นิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์เป็นอาหารของอะไรนิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาและภวะตัณหาถ้าโพชฌงค์เป็นอาหารของวิชากับวิมุตต์มันก็ต้องมาแยกให้ดีว่าเอ๊ะตอนนี้กำลังเจริญโพชฌงค์หรือเจริญนิวรณ์อยู่กันแน่เนี่ยนะต้องละเอียดละเอียดหน่อยนะสตินี้เป็นตัวที่คอยจำแนกคอยตักเตือนคอยวินิจฉัยเป็นตัวที่คอยคัดเฟ้นว่าขณะนี้สภาพจิตของตัวนั้นเป็นอย่างไรใครที่เจริญกุศลธรรมโดยเฉพาะเจริญกุศลทั้งวันทั้งคืนเจริญกุศลอย่างยาวเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องคนที่เจริญกุศลแบบนี้เนี่ยนะจะต้องมีสติค่อนข้างสูงมากที่จะคอยกำกับคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้จะต้องเจริญอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่า คนที่เจริญคุณธรรมระดับสูงไปแล้วเนี่ยถือว่าปริยัติเนี่ยดีแล้วเนี่ยนะถือว่าข้อมูลทางคำสอนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มาไว้ตรวจสอบดึงเอาพระธรรมหมวดต่างๆมาเจริญมาพิจารณาในสภาพจิตในแต่ละขณะแต่ละช่วงแต่ละสมัยนะแต่ถ้าข้อมูลไม่ดีไปทำอะไรได้เนี่ยนะถ้าความรู้ไม่มีฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเนี่ยนะโอ้ชีวิตหนึ่งวันทำไมมันนานจริงๆเขาพูดอย่างนี้ว่าราโยชน์หนึ่งของคนล้าไกลหมายความว่าคนที่หมดเรี่ยวหมดแรงเท้าเนี่ยอ่อนเปลี้ยไปหมดนะอีก20กิโลจะถึงเนี่ยนะโอ้ยมันไกลจริงๆเลยนะ20กิโลเนี่ยนะเหมือนอย่างว่ารถน้ำมันหมดเนี่ยนะอีก5กิโลจะถึงปั๊มแล้วอย่างเงี้ยน้ำมันหมดตั้ง5กิโลเนี่ยจงว่าไกลหรือใกล้ไกลมากนะ5กิโลมันจะเดินไปยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่า5กิโลของรถน้ำมันหมดนี่ไกลเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันบอกโยชน์หนึ่งของคนล้าเนี่ยไกลราตรีของคนนอนไม่หลับนี่ยาวอุ้ยคืนไหนนอนไม่หลับเนี่ยนะกระสับกระส่ายเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็นานนอนไม่หลับทั้งคืนคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวมากแต่สังสารวัฏของคนเขาคนที่มีอวิชชาคนไม่รู้อริยสัจยาวยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยนะมันรู้สึกว่ายาวจริงๆเลยนะเมื่อไหร่จะจบเนาะที่สุดแห่งวัฏทุกข์มันอยู่ที่ไหนเนาะที่สุดแห่งสังสารทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะมันคนที่มีสตินี่แหละจึงจะจำแนกแยกแยะได้เพราะฉะนั้นใครที่ก็มีบางคนมาโอ้อยากจะไปปฏิบัติเยอะเกินอยากจะไปหาที่อยู่เงียบๆเนี่ยนะไปเลยไม่เกิน3วันโดยมากไม่ค่อยเกิน3วันเนี่ยกลับแล้วโอ้ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังอยากอ่านอันนั่นก็อยากรู้นะตอนแรกก็เบื่ออยากกระลีกเร้นเต็มทีแล้วนะตอนหลังก็ไม่ใช่อีกแล้วมันก็ต้องข้อมูลจะต้องเพียงพอเนี่ยนะความรู้จะต้องให้ดีๆแล้วจึงเอาไปเจริญได้จะสามารถจำแนกแยกแยะว่าความคิดทุกๆขณะความคิดทุกๆช่วงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะอย่าถูกไอ้อุทธัจจะมันหลอกเอาว่าอุ้ยความรู้ระดับเราแล้วเนี่ยนะระดับเรามานะก็แทรกกระตุ้นเข้าไปอีกเข้าก็เลยนึกว่าที่ไหนได้นะไปเจอคืนหนึ่งผีเหมือนรู้สึกว่าผีหลอกทั้งคืนนี่ก็ยุ่งแล้วนะที่ไหนได้ตัวเองฟุ้งซ่านนะก็เลยนึกว่าผีหลอกทั้งคืนบอกอุ้ยเมื่อคืนนอนไม่หลับอยู่ไม่ได้หรอกผีหลอกว่างั้นที่ไหนได้วิญญาณตัวเองนั่นแหละหลอกหลอนตัวเองอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะ ทีนี้โพชฌงค์ที่แสดงไว้7ประการโดยต่ำกว่า7ก็ไม่ได้เกินกว่า จ็ดก็ไม่ได้เนี่ยมาเพราะอะไรเพราะปฏิปักษ์ต่อธรรมสามประการคือถ้าความหดหู่ทีนะมิทะแทรกเนี่ยจำเป็นจริงๆจะต้องเจริญธรรมวิจยะวิริยะและปีติสัมโพชฌงค์ถ้าความฟุ้งซ่านก็ต้องเจริญปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทีนี้ตัวสตินี่แหละเป็นประโยชน์แก่โพชฌงค์ทุกข้อถ้าไม่มีสติสักอย่างเดียวระลึกอะไรก็ไม่ได้จำแนกแยกแยะอะไรไม่ได้ก็ยากแล้วล่ะที่บอกว่าเจริญโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกคำว่าเจริญเนี่ยนะภาเวติเนี่ยนะเจริญยังไงก็คือย่อมให้เจริญแปลว่าย่อมทำให้เกิดขึ้นคือทำให้บังเกิดขึ้นเฉพาะในจิตตสันดานของตนบ่อยคือจิตเนี่ยนะไม่มีใครที่คนที่ว่างเว้นจากจิตเนี่ยนะมีอยู่สองท่านที่เว้นจากจิตขณะนั้นนะหนึ่งใครพระที่เข้านิโรธสมาบัติหนึ่งนะถ้าเป็นทั่วไปสองอสัญญาสัตว์คนที่ตัดการสืบต่อจิตไปเลยคือพระอรหันต์แต่ทีนี้ของเรามันมีจิตสืบเนื่องอยู่ตลอดทีนี้จิตบางอย่างมันเป็นอกุศลจิตบางอย่างเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นอัพยากตะเป็นกิริยาเนี่ยนะแต่จิตที่ต้องการอบรมภาวนาต้องเป็นกุศลจิตทีนี้กุศลจิตเนี่ยนะตัวที่บอกว่าจิตชนิดนี้นะเกื้อกูลต่อการออกจากวัฏฏะนั้นต้องเอาอะไรก็เอาสติสัมโพชฌงค์นี่แหละสติเป็นเจตสิกที่จะต้องทำให้มีขึ้นในจิตนะสติธรรมวิจัยเป็นต้นพวกนี้เป็นเจตสิกก่อนหน้านี้เจตสิกเหล่านี้ไม่มีจะต้องทำให้มีขึ้นในจิตของตนเคยแปลคำว่าโอปนยิโกไหมน้อมเข้ามาใส่ตัวแปลว่าน้อมสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดในตัวคือในจิตของตนนั่นแหละน้อมธรรมวิริยะปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ให้เกิดในจิตน้อมให้มีในจิตจริงๆอันนี้แหละเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดในจิตตสันดานแล้วก็ไม่ใช่เกิดแค่ครั้งเดียวแล้วพอเลยเหมือนบางคนเนี่ยบอกอุ๊ยเหมือนเกิดครั้งเดียวแล้วพอแล้วสติเกิดครั้งเดียวดีใจแทบตายเสร็จแล้วก็เลิกเจริญเลยนะหรือวิจัยอะไรได้เรื่องหนึ่งก็ดีใจมากหลังจากนั้นก็คืนสู่ภาวะปกตินะปกติที่ไม่เคยเจริญนะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะต้องพอกพูนจะต้องทำให้เกิดบ่อยแค่ไหนบ่อยจนว่าอาวัชนะใดก็ตามที่เกิดขึ้นอาวัชนะนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติหมดเลยอาวัชนะเป็นอะไรมากิริยาเอ้ยขอไปเป็นมโนทวาราวัชนะเป็นชาติกิริยาจะต้องอาวัชนะชาวนะจะต้องต่อด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอกุศลแทรกในระหว่างไม่มีอกุศลแทรกในระหว่างแล้วสติสัมปชัญญะอันนี้จะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรียกว่าภาเวติภาวนาเนี่ยนะที่เรียกว่าเจริญเนี่ยไม่ได้เจริญตัวรูปนะไม่ได้เจริญรูปแต่เจริญสติสัมปชัญญะเจริญธรรมวิจยะเป็นต้นทีนี้เจริญเนี่ยนะท่านบอกว่าเจริญโดยอาศัยวิเวก5วิเวก5มีอะไร1ตทังควิเวก2วิขัมภนวิเวก3สมุจเฉทวิเวก4ปฏิปัสสัทธิวิเวก5นิสรณวิเวกตทังควิเวกเป็นวิปัสสนาวิขัมภนวิเวกเป็นสมถะสมุจเฉทวิเวกเป็นอริยมรรคปฏิปัสสัทธิวิเวกเป็นอริยผลนิสรณวิเวกเป็นนิพพานสรุปว่าเจริญโพชฌงค์7น้อมไปให้สมถะวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลและเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานทวนอีกครั้งหนึ่งนะตทังคววิเวกเป็นวิปัสสนาวิขัมภนวิเวกเป็นสมถะสมุจเฉทวิเวกเป็นอริยมรรคปฏิปัสสัทธิวิเวกเป็นอริยผลนิสรณวิเวกเป็นชื่อของพระนิพพาน ที่จริงวิเวกนั่นแหละชื่อว่าวินัยเนี่ยนะถ้าเป็นมูลปริยยสูตรใช่ไหมมูลปริยยสูตรเนี่ยนะปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในวินัยของพระอริยะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าวิเวกนั่นแลพระองค์ตรัสว่าวินัยที่เป็นสังวรขออภัยเป็นปหานวินัยปหานวินัยมี5อย่างให้1ปหานวินัยมี2คือสังวรวินัยกับปหานวินัยปหานวินัยมีอยู่5คือ1ตทังคปหาน2วิขัมภนปหาน3สมุจเฉทประหาร4ปฏิปัสสัทธิวิประหาร5นิสรณประหารเพราะฉะนั้นที่ก่อนหน้านี้ใช้คำว่าประหารตรงนี้มาใช้คำว่าวิเวกเพราะฉะนั้นต่างกันโดยพยัญชนะ พราะฉะนั้นก็อาศัยวิเวกทั้ง5หมายความว่าเจริญอย่างนี้น้อมไปเพื่อสมถะวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยโอนไปหาพระนิพพานจริงๆผู้ที่เจริญโพชฌงค์เหล่านี้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการตรัสรู้มรรคผลนิพพานมิน่าแล้วนะท่านจึงสอนให้เจริญกุศลไปให้ทานไปรักษาศีลไปอบไปเจริญกุศลที่ไหนก็ตามให้ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเอาไว้เถอะให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ดีพอมาเจริญอย่างนี้นะมันจะต้องอาศัยเรี่ยวแรงอาศัยกำลังใจอาศัยความโน้มเอียงไปหามรรคผลนิพพานซึ่งเกิดจากการไปปลูกฝังไว้ก่อนหน้านั้นมาเป็นอย่างดีเกิดจากการปลูกฝังอย่างหลายคนเนี่ยที่ตรัสรู้ได้ก็เพราะปลูกฝังอัธยาศัยแห่งการบรรลุมรรคผลมาหลายชาติแล้วปลูกฝังมาหลายภพหลายชาติแล้วหรือชาตินี้ก็ต้องปลูกฝังจริงๆเลยนะตอกย้ำตัวเองมากๆที่น้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเห็นคุณค่าของการตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพระธรรมจบอ่านพระธรรมจบสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยตั้งไว้เถอะขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรม9ในทันทีตั้งไว้อย่างนี้นะใจมันจะได้โอนจากวันนั้นมาก่อนเพราะโอนแล้วตอนมาอบรมสมถวิปัสสนาใจและใจมันจะโอนไปหลายคนมาบอกว่านี่ผมเนี่ยพอไปทำไปเจริญแล้วทำไมมันทื่อๆไปวันๆหนึ่งก็ไม่รู้ก็มันไม่ได้โอนไปอ่ะมันก็ทื่ออยู่ละมั้งเนี่ยนะเพราะไม่คิดจะน้อมไม่คิดจะง้อมไปโอนไปเลยนะมันจะไปไหลไปได้ยังไงเนี่ยนะมันจะต้องฝึกให้มันง้อมไปโอนไปน้อมไปโดยการทำบุญและตั้งความปรารถนาไว้ก่อนจริตอัธยาศัยนิสัยอุปนิสัยจะได้เป็นไปอันนี้ว่าจะให้จบตอนเช้านะเนี่ย ไปยังไงก็ไม่รู้มาต่อไปนะบอกว่าวิเวกนิสิตังเนี่ยนะอาศัยวิเวกแปลว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยตทังคะวิเวกคือวิปัสสนาเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยสมุจเฉทวิเวกคืออริยมรรคเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกคือพระนิพพานนะนิสรณวิเวกเป็นชื่อของพระนิพพานใช่ไหม มาดูว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาสติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคสติที่เกิดร่วมกับอริยผลจริงอย่างนั้นพระโยคาวจรคือผู้อบรมสมถวิปัสสนาเนี่ยนะผู้ประกอบในการเจริญโพชฌงค์คือสติสัมโพชฌงค์นี้ในขณะแห่งวิปัสสนาย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยตทังคะวิเวกโดยกิจหมายคือว่าตทังคะวิเวกเป็นชื่อของวิปัสสนาใช่ไหมวิเวกโดยการละอย่างนั้นเช่นทิฏฐิวิสุทธิตทังคะวิเวกจากอะไรจากสกายทิฏฐิกังขาวิตรณวิสุทธิตทังคะวิเวกจากวิจิกิจฉา นะสัมมาสนญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นวิเวกจากอะไรก็วิเวกจากนิจจสัญญาเป็นต้นปหานะปริญญาเป็นต้นวิเวกจากอะไรก็วิเวกจากวิปลาสทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองพันตัววิปัสสนาเนี่ยก็เป็นวิเวกจากมิจฉาทิฏฐิวิเวกจากวิจิกิจฉาวิเวกจากนิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาเป็นต้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะเมื่อจิตเนี่ยเห็นพิษภัยของขันธ์5มากๆจิตเนี่ยน้อมออกไหมเหมือนกับว่าคนไข้ที่โอ้อันนี้ก็ป่วยอันนี้ก็โรคถามว่าการพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บพูดถึงความทุกข์เนี่ยนะเพื่ออะไรโอ้ยปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะทุกข์มากพูดเพื่ออะไรไอ้ที่เขาบ่นเนี่ยจริงๆเขาอยากหายใช่ไหมสมมติเราปวดหัวปวดมากปวดมากจริงๆอ่ะที่เขาพูดเนี่ยเขาอยากหายแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าไม่อยากหายนะสุขหนอสบายดีเนี่ยแสดงว่าขอให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆยาวๆแต่ถ้าบอกว่านี่ทุกข์นี่ไม่ดีนี่เจ็บนี่ปวดเป็นต้นแสดงว่าอยากหายมากฉันใดผู้ที่มีใจเจริญวิปัสสนาพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีของอุปาทานขันธ์5อัธยาศัยจริงๆเขาต้องการออกจากขันธ์5ต้องการสลัดออกจากขันธ์5ก็เลยอาศัยนิสรณวิเวกโดยอัธยาศัยเพราะการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์5จริงๆคือต้องการออกจากขันธ์5ธรรมที่ออกจากขันธ์5เป็นชื่อของพระนิพพานถ้าไม่อาศัยพระนิพพานออกจากขันธ์5ไม่ได้นะ ต่อเมื่อวิปัสสนาอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงออกจากขันธ์5ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในการแห่งขณะมรรคเกิดขึ้นเจริญสติสัมโพชฌงค์สติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนะอาศัยสมุจเฉทวิเวกโดยกิจทำหน้าที่ทำกิจโดยสมุจเฉทวิเวกคือตัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงอาศัยนิสรณวิเวกคือนิพพานโดยอารมณ์โดยอารมณ์ส่วนอาจารย์กลุ่มหนึ่งท่านบอกว่าเจริญโพชฌงค์นี้อาศัยวิเวกทั้ง4อย่างวิเวก4อย่างคืออะไรอาศัยเจริญโพชฌงค์อาศัยตทังควิเวกวิคัมภนวิเวกสมุจเฉทวิเวกและปฏิปัสสัทธิวิเวกอันนี้โดยการเจริญนะเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เหล่านี้ท่านไม่เอาเฉพาะวิปัสสนามรรคผลเท่านั้นท่านเอาแม้แต่ในสมถะด้วยเช่นในกสิณขณะที่เจริญกสิณอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ขณะที่เจริญอานาปานสติกรรมฐานเจริญพรหมวิหารที่เป็นบาทของวิปัสสนาการเจริญสมถะเหล่านั้นก็ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อัตถกถาท่านก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นการเจริญโพชฌงค์สรุปว่าเจริญเมตตาเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเจริญกสิณเจริญพรหมวิหารการเจริญเหล่านี้ถ้าเจริญเพื่อเป็นบาตรในการวิจัยอริยสัจการเจริญเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นโพชฌงค์นะอัตถกถาท่านก็ยอมไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับเนี่ยนะยอมรับว่าใช่เพราะฉะนั้นตามมติคือตามมติแปลว่าปัญญานะตามความรู้ความเข้าใจของอาจารย์นั้นก็พวกกลุ่มนั้นก็บอกว่าพระโยคาวจรย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอาศัยสมถะคือวิคัมภนวิเวกโดยกิจอย่างเดียวในขณะที่เป็นไปแห่งฌานอันนั้นก็ทำกิจสงบจากอกุศลใช่ไหมก็ขณะแห่งวิปัสสนาพระโยคาวจรย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอาศัยนิสรณวิเวกโดยอัธยาศัยคืออัธยาศัยของผู้ที่เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะอัธยาศัยจริงๆอ่ะเขาต้องการพระนิพพานต้องการบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะก็เหมือนว่าคนที่ทำงานแสวงหารายได้เนี่ยนะอุ้ยขยันทำการงานเหลือเกินเหมือนเป็นคนรักงานแต่อัธยาศัยจริงๆเขาต้องการอะไรเช่นอะไรนะคนเจ้าหน้าที่ที่กวาดขยะเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลสกปรกเหลือเกินต้องปัดกวาดเช็ดถูเช็ดล้างใจจริงๆเขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นใช่ไหมทำไมขยันทำขยันขันแข็งเหลือเกินเพราะแสดงว่าต้องการรายได้จากการไอ้สิ่งที่ต้องการจริงๆไม่ใช่อันนั้นหรอกแต่รายได้ที่เกิดจากการประกอบสิ่งนั้นฉันใดก็ดีผู้ที่อบรมวิปัสสนาวิจัยเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจจริงไม่ได้ต้องการขันห้าแต่ต้องการพระนิพพานที่พ้นจากขันห้าใจจริงๆนะไอ้ใจจริงตัวนั้นแหละเรียกว่าอัธยาศัยอัธยาศัยที่แท้จริงเขาเรียกว่าอะไรนะเบื้องหลังที่แท้จริงเบื้องหลังของผู้ที่วิจัยสิ่งนั้นที่แท้จริงนั้นต้องการพระนิพพานพระโยคาวจรย่อมเจริญสติสัมโพชงแม้อันอาศัยปฏิปัสสัทธิวิเวกก็ฉันนั้นก็คืออัธยาศัยน้อมไปเพื่อโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลคือใจจริงต้องการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะอันโน้นสูงสุดเลยนะที่ทำไปเนี่ยถามว่าที่ทำเนี่ยมีความสุขกับการอ่านการฟังอย่างนี้จริงหรือจะเอาแค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมปนักไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ต้องการมาเอาแค่นี้แล้วพอเลยใช่ไหมจริงๆก็ต้องการเอามรรคผลเอ้าต้องการมรรคผลทำไมมาเพ่งกอไก่ขอไข่อยู่นี่ล่ะเอ้ามันช่วยไงช่วยได้บรรลุมรรคผลในตอนต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้แต่การเจริญเหล่านี้เป็นอุปนิสัยให้ได้บรรลุมรรคผลในเบื้องปลายเพราะฉะนั้นการทำการเจริญกุศลเหล่านี้เนี่ยมีอุปการะมากสิ่งที่มีอุปการะมากไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นดีที่สุดแต่หนึ่งในสิ่งที่เป็นอุปการะเนี่ยนะอุปการะต่อการเจริญกุศลความจริงธรรมะมีวิราคะเป็นต้นก็มีวิเวกเป็นอัฏฐะทั้งนั้นสรุปว่าอะไรนะอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธะสามคำนี่นะมันต่างกันแค่คำพูดวิเวกแปลว่าสงัดอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะวิราคะแปลว่าคลายกำหนัดนิโรธะน้อมคำว่าดับทั้งวิเวกวิราคะวิเวกวิราคะนิโรธะเนี่ยนะสามคำไม่ต่างกันโดยความหมายอะไรแล้วก็ต่อไปคำว่าน้อมไปเพื่อการสละเจริญโพชฌงค์น้อมไปเพื่อการสละสละอะไร